إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون عباد الله يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من البدع والضلال أعاذنا الله من النار أيها الأحباء أيها الدوغزانغو بيبنزي تنمشكور الله سبحانه وتعالى أليتوفكيشة كاتيك الجمعة هي يا ليو أمبايو ني الجمعة يا كوانزا كاتيك هو موزي وصفر Eleveni ndugu zangu katika imani. Kuna adila nyingi sana zimekuja kuelezea habari muhimu kuhusiana na masala ya safar. Na miongoni mwayo ni bid'atu tashaum bi safar. Ni uzushi uliokuja kwamba huu mwezi wa safar ni mwezi ambao una nuksi. Hivyo baadhi ya watu wakawa hawasafiri katika mwezi huu wala hawawezeshi watoto wao katika mwezi huu wala hawafanyi mambo yao muhimu kama kutoka kibiashara na mfano wa mambo kama hayo. Enyi ndugu zanguni katika imani, mambo haya au tabia hiyo ambayo imeenea leo hii kwa baadhi ya Waislamu ambao wanaona kwamba mwezi wa safar ni mwezi wa nuks, ni mwezi wa tashaum, jueni kwamba hii ni tabia imechukuliwa kutoka kwa makafiri kabla aljahiliya, baada aljahiliya, baada ya zama za jahiliya, kabla ya kuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndiyo ilikuwa makafiri wanaitikadi hiyo ya kuitakidi mwezi wa safar, mara wanauhalalisha mara wanauharamisha kama tutakavyoona katika khutba. Enyi ndugu zanguni katika imani, eleweni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min kabili anna beraaha إن ذلك على الله يسير. الله سبحانه وتعالى كتك سورة الحديد آية 22 أنا سيما ما أصاب من مصيبة في الأرض hautokei msiba katika ardhi, wala fi anfusikum, wala msiba katika nafsi zenu, illa fi kitabi min kabili anna baraaha. Jueni kwamba haya yalikuwa yameshaandikwa katika kitabu, katika lauhul mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala alishayaandika, elimu yake ishatangulia jambo hilo. Min kabili anna baraaha, kabla hajaliumba, bado hilo jambo hajaliumba, Allah subhanahu wa ta'ala tayari kashaliandika kwenye lauhul mahfuz, elimu yake ishatangulia huko. Kwa hivyo masala ya tashaumu bil mar'i wal masmu' wa ma ila dhalika, hayo ni mambo ambayo kwamba yanarudi kwenye watu wa zama za jahiliya, kufar, makafiri. Kwa hivyo Waislam wanatakikana wajiepushe na tabia kama hizi za kijahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna dhalika ala Allahi yasir, eleweni kwamba hakika hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jepesi. Hilo la kuviandika vitu kabla hajaviumba, ya kuwa na elimu ya vitu, kuvifahamu vitu kabla hajaviumba, hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jepesi mno, ndugu zangu ni katika imani. Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala sharihan hadhihi al-aya, Ibn Kathir Allah mrehemu asema akisherehesha hii aya, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ma asaba min musibatin fil ardh, haupatikani msiba katika ardhi. Qala Qatada, Ibn Kathir asema qala Qatada, amesema Qatada, hiya sinun yani aljajbu. Hapo Allah subhanahu wa ta'ala amemaanisha ile nyakati za njaa, kiangazi, aljadbu yani ukame. Huu ni msiba katika ardhi. Ukisikia msiba katika ardhi umeingia, Qatada anasema hiya sinun, yani ni nini aljadbu, bimaana ya kiangazi. Na ndio maana kiangazi kilitupitia miezi fulani iliyopita hapo nyuma, nyi wenyewe mlishuhudia. Mtu ana ng'ombe 1000 abaki ana 5 au akosa kabisa, ni msiba huo. Kiangazi kikiingia ni msiba, ng'ombe zinafariki, magonjwa yanaenea na mfano wa vitu kama hivyo. Kuna wengine walifariki dunia kwa sababu ya huo msiba ulivyokuja, kiangazi kilivyokuja. Ana ng'ombe 1500 zimekufa zote, anapata presha, anafariki. Ni misiba hii. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ma asaba min musiba, Ibn Kathir ananukuu kutoka kwa Qatada bin Da'am as-Sudus kwamba hiya aljajbu, msiba wa ardhini jama ni kiangazi. Tayib, thumma yaqul, kisha asema wala fi anfusikum, wala msiba katika nafsi zenu. Qala yaqulu al-awja'u wal-amrad, ni yale maumivu kadhalika na maradhi ambayo yanakumba nafsi za watu, wanaweza wakafariki hata watu 1000 na kipindupindu. Ni misiba hiyo na mfano wa vitu kama hivyo, njaa kali na nini, yote hii ni misiba ambayo inazikumba nafsi za wanadamu. Thumma qala ani Ibn Kathir wa hadhihi al-ayati al-karima, kisha akasema Ibn Kathir na hii aya tukufu, min adalli dalilin ala al-qadariyya nufati al-ilm as-sabiq qabbahum Allah. Hii aya hii ni miongoni mwa dalili za nguvu ambazo kwamba zinawarudi al-qadariyya. Al-qadariyya nufatu al-ilm as-sabiq, ambao wanapinga elimu iliyotangulia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wanasema Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya vitu ambavyo havifahamu mpaka vitokee. Na itikadi hii hata rafidha indahum hadhihi almaqala, marafidha pia wana itikadi hii, na ndio maana wana itikadi ya albada, kwamba ni kudhihirikiwa na ilmu Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kwamba alikuwa haijui elimu hiyo. ni kujua vitu baada ya kwamba alikuwa havijui. Na ndio maana wanasema Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaridhia masahaba chini ya mti kwa sababu alikuwa hajui watafanya nini baada ya kufa mtume. Alipokufa mtume masahaba wakaridhia, kwa hiyo akawachukia. Naqulu lahum aina dalil fi hadha, dalili wapi katika hili? Wapi Allah Subhanahu wa Ta'ala aliondoa radhi zile alizoziweka? Akasema laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Tayib, tuachane na hawa watu. Kadhalika Ibn Sina, tunaona baadhi ya watu wanamtukuza na kumsifu na kumtaja mpaka majina lake kwenye maskuli yao. Kama mmoja katika maduati hapo Tanga kajenga shule yake kaiita Ibn Sina, bi maana ya Abi Sina. Ibn Sina katika maneno yake anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala akiona mkusanyiko wa watu anajua wale ni watu, lakini hajui ni wangapi. Ibn Sina ni mmoja katika ambaye kwamba watu ambao kwamba walikuwa na falsafa ambayo ndani yake imejaa ukafiri, lakini watu wakijulishwa haya hawataki kuelewa. Naqulu al-haqqu wahid, haki ni moja wala sio mbili. Ibn Sina kama alivyosema Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, kadhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwamba alikuwa ana maslaki za kufru, bali yeye ni kiongozi wa huo ukafiri kwa maneno yake machafu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukirudi, asema Ibn Kathir rahimahullah Ta'ala, hadhihi al-aya, hii aya hii ni aya, ni miongoni mwa dalili kawi kwa makadaria. Eleweni, kuna al-qadariyah na kuna al-qadiriyah. Al-qadiriyah hawa ni pote la kisufi, masufi wenyewe wanajiita qadiriyah, wapiga maulidi hao. Sio hawa tunaozungumza. Sitazungumzia al-qadariyah waliopinga sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala na majina yake, mpaka Mtume alayhi salatu wasalam akawatahadharisha kabla hawajafika. Sisi tukiyatahadharisha makundi ya dhalala na batu na buhao, kazi yao kutahadharisha wenzao tu. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi sahihi anasema al-qadariyah majusu hadhihi al-umma. Qadariyah ni majusu wa umma huu. Imaridhu fala ta'uduhum, wakiumwa wakiugua msiwatembelee. Wa immatu fala tushajiuhum, na wakifa msisindikize majeneza yao, maiti zao msizipeleke kaburini. Huyo ni Mtume alayhi salatu wassalam akiwazungumzia makadaria na akiwatahadharisha kabla hawajafika. Leo sisi tukiwatahadharisha watu wa dhalala, watu wa batil, naomba angalia hawa masalafi kazi yao kufarakanisha watu tu. La, ukiwa unalingania dawa ya haki lazima utafarakanisha. Ndiyo maana Muhammad anasema Muhammadun farqun baina an-nas. Muhammad yeye amekuja kufarakanisha kati ya watu. Yufarriqu madha? Yufarriqu baina al-haqqi wal-batil. Anafarakanisha kati ya haki na batili. Na ndiyo maana Umar akaitwa al-Faruq. Limadha? Kwa nini? Kwa sababu siku ya kusilimu kwake ilifarakanika kati ya haki na batil. Ya Rasulullah, awalasna ala al-haq? Ewe Mtume, hivi sisi hatuko kwenye haki? Kwa nini tuadhini kwenye vibuyubuyu humu kisirisiri? Tutokeni nje. Masahaba wakatoka, Hamza akiwatangulia na Umar, wakiwa wamepanga safu wanapiga takbir. Fa Umar farraqa baina al-haqqi wal-batil, ndio maana kaitwa Umar al-Faruq. Kwa mwatakikana muelewe, fal-Qur'an min ismihi al-Furqan. Qur'ani hii miongoni mwa majina yake inaitwa Al-Furqan. Limadha? Kwa nini inaitwa Al-Furqan? Li'anna Al-Qur'an tufarriqu baina al-haqqi wal-batil. Qur'ani inafarakanisha kati ya haki na batil. Kwa hivyo tukisimama sisi kuwarudi ahlul batil wal ahwa, watu wa batil na watu wa matamanio, ahlul bid'ah wal zayg, baadhi ya watu wasema kwani paka mtaje watu? Kwani paka muwataje jamani? Allah pia kataja tabbat yada abi lahabin wa taba. Mwenyewe yupo, watu wake wapo, akachapwa radi na jina lake juu. Kwa hiyo mtu kama ni mshirikina, anatangaza shirki yake, anatangaza bid'a yake, huyo dai ataangalia maslahi ni yapi, ima amtaje kumwashiria ma balu aqwam, kwa nini baadhi ya watu yakuluna kadha wa kadha, kama baadhi ya uslubu wa mtume alikuwa akifanya namna hiyo, au ataje kwa jina lake kama Allah alivyomtaja Abu Lahabi au mtume alivyomtaja Dhulkhuwaisra Tamimi, akasema yakhruju min dhi'i hadha, yupo hadha, hii inaitwa ni ishara ya lilqarib, kutatoka nyuma ya huyu, mgongoni mwa huyu, watu ambao tahqiruna salatakum inda salatihi, mtazidharau nyinyi sala zenu mbele ya sala zao, wasiyamakum inda siyamihim, funga zenu nyinyi mtazidharau mbele ya funga zao, yaqrauna alqur'ana la yujawizu imanuhum hanajirahum, wanasoma Qur'ani hao watu lakini imani yao haipiti hata kwenye koromeo lao. Katika riwaya anasema yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, wanachomoka katika dini kama vile ambavyo mshale unavyochomoka kwenye ule mnyama ule mdungo kutoka upande wa pili huko. Ndio maana Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kaffara al-khawarij. Al-Imam Ibn Baz aliwakufurisha makhawariji kwa aya hii, akasema mtume akasema yamruquna min ad-dini, wanachomoka kutoka kwenye dini, wanaondoka kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, kama vile mshale unavyochomoka kutoka kwenye mnyama ulomdunga. Lakini al-Imam Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib alivyoulizwa akufaru na haula, ni makafiri wale makhawariji, akasema hum fil kufri farru, hao kwenye ukafiri ndio walikimbia hao, ikhwanuna kad baghaw alaina, ni ndugu zetu lakini wamevuka mpaka wakatudhulumu hawa, wa hakadha. Talibu, tukirudi kwenye al-Qadariyya, kwa hivyo Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala asema hii aya ni dalili ya wazi kuonyesha kwamba kuonyesha batili na dhalala za al-Qadariyya, hawa makadaria ambao wanapinga ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema qabbahahumullah. وروى الإمام أحمد كذلك الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى كفكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص كتكك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نلمسك يمجمي والله صلى الله عليه وسلم زمين دي أكسيما قدر الله المقادير الله سبحانه وتعالى على كديري مكادير يكيل كيتو قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل هجا أمبا مبينغو نأرضي ومياك ألف همسيني. الله عليك الرياء. رواه مسلم. وكان عرشه على الماء. نعرشيك وكتئوه إليكو وجو يا ماجي. ورواه الترمذي أبو عيسى رحمه الله. وقال حسن صحيح. الإمام الترمذي أكسم حديثه ني حسن صحيح. إن ذلك على الله يسير. كني آية اللي بسمع إن ذلك على الله يسير. حقيقة إلوك على نجبس. أي إن علمه تعالى الأشياء. كما علم يا الله سبحانه وتعالى كفيدي وفيتو قبل كونها. قبل حفيدة توكيا. وكتابة ذلك. وكتابته لا طب كما يوجد. Na kuviandika hivyo hivyo vitu sambamba kabla havijatokea, fihini hakatika wakati wake, sahlun ala Allahi azza wa jal, hilo njepesi mno kwa Allah mtukufu, liannahu ya'lamu ma kan, kwa sababu Allah anajua, ma kan, yale yaliyotokea, wama yakun, na yanayotokea, wama lam yakun, na yale ambayo bado hayajatokea, lau kana, laiti yangetokea, kaifa kana yakunu, namna gani yatatokea au namna gani yangetokea. Allah anajua vyote hivyo. Hayo maneno yanapatikana katika kitabu Umdatu Tafsir ukurasa wa 460. Wakadhi warada fil hadithi sahih, na imekuja katika hadithi sahih, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kal, kwamba mtume alayhi salatu wa sallam alisema la adwa wala tiyara wala hama wala safar. Na hiyo ndiyo mahalu shahid ya khutba yetu ya leo, kwa sababu tuko ndani ya mwezi wa safar. Wama adraka ma safar. Mtume alayhi salatu wa salamu asema la adwa wala tiyara, wala hamma wala safar. Rawahu al-Bukhari. Haya ni maneno madogo madogo mafupi hivi, lakini tukitaka kuyasherehesha yanaweza kuchukua muda wa hutuba nzima ili uyafahamu vilivyo. Tayib, biliktisar, kwa ufupisho tu tutagusagusa ili uelewe walau shay'an yasira, angalau kitu kidogo uelewe. Mtume aliposema la adwa, kwanza tafsiri ya haraka haraka, hakuna kuambukizana. La adwa, hakuna kuambukizana, wala tiara, wala hakuna mandege, kutegemea mandege na mfano wa vitu kama hivyo, wala hama, wala hakuna hama. Tutamjua huyo hama nani, sasa kumtaja hapa. Wala safar, wala hakuna safar. Taibu, hivi vitu hakuna vipi wakati tutajua vipo? Hakuna vipi? Aliposema hakuna alikuwa anamaanisha nini Mtume alayhi salatu wassalam? Tayib. Aliposema la adwa, hakuna kuambukizana. Ah? Almuradu bihi nafyu ma kana yaatakiduhu aljahiliya. Angalia haya mambo yote, kile tutakalolisherehesha utalikuta linarudi kwenye zama za jahiliya. Malengo ya hapa ni kukanusha yale mambo ambayo yalikuwa yanaitakidiwa katika zama za jahiliya. Tazumuhu, watu wa zama za jahiliya walikuwa wanadai, wataatakiduhu, wanaitakidi, anna al-amrada, kwamba maradhi, wal-ahati, mabalaa yanayofika katika jamii na wanyama, tuaddi bitabiha, huwa yanahama yenyewe bila kadari ya Allah. Yanahama yenyewe. Yani mfano ng'ombe, kuna mmoja, au kuku, kuna mmoja kafanya ugonjwa wake wa kideri labda. Naambia huyo ana kideri, mkimuingiza hapo atawaambukiza wenzake. Direct. Sasa Mtume anasema hapana, la adwa, hakuna maambukizi yanayokuja yenyewe tu kwa tabia yake, bali Allah subhanahu wa ta'ala anakadiria iwe hivyo. Wewe ukisema huyu kuku ana kideri ataambukiza wenzake, au ndio alioambukiza wenzake, tayib, kabla ya yeye hajakuwa na kideri, nani kamuambukiza? Hilo swali alimuuliza Mtume mmoja katika masahaba wake, na hiyo hadithi inakuja hapo mbele nimeiweka. Kwa maambia ya Rasulullah, unasema la adwa, hakuna kuambukizana, taona ng'ombe au ngamia kwenye zizi moja, analetwa mmoja huko anaingizwa kwenye zizi, wanaambukizwa wote, wanakufa, vipi hapo? Tumekasema na je huyo mmoja naye aliambukizwa nani kabla alikuwa bado huo ugonjwa haujamfikia? Kwa hiyo ikarudi pale pale, anayesababisha ugonjwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana unakuta mfano huo niliotoa, kuku wanakufa na kideri, lakini kuku 50 wamekatika, watatu wamebakia, wanaanza tena familia. Tayibu, mbona hawajafa hawa? Kwa hiyo Mtume alivyosema la adwa wala tiara, hii la adwa, hakuna maambukizi, yani hakuna maambukizi ambayo yanaambukiza yenyewe bila ya kadari ya Allah. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, kila kitu sisi tumekiumba na kadari zake. Wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala, Allah sema hivyo, hakuna nafsi yoyote itakayokufa isipokuwa kwa idhni ya Allah na kwa maandiki kwa maandiko ambayo imeandikwa iwe na itakufa kwa sababu hiyo. Kwa hiyo aliposema la adwa ay tuadi bi tabiha la bi fi'li Allah ta'ala, kwamba eti hayo maambukizo yanakuja yenyewe tu na wala sio kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukiitakidi hivyo umeitakidi itikadi ya zama za jahiliya, makafiri wa zamani huko. Hayo maneno yanapatikana katika sharh sahih Muslim ya al-Imam an-Nawawi, jildi ya 14 ukurasa 123. Thumma qala, kisha katika hadithi alisemaje baada la adwa wala tiara? Akasema wala hamma, alhamma tuaddi bi tamaha la bi fi'lillah, la asma wa qawlu wala tiara qabla ya hamma, wala tiara naw'un min as-sihri, tiara ni aina fulani ya uchawi, qila huwa ma tatahabbabu bihi al-mar'a ila zawjiha, inasemekana ni uchawi ambao unamfanya mwanamke ampende mkewe, mumewe sana. Hii inaitwa tiara, baadhi ya ulama wanaoita atiwala. Atiwala. Wengine wanasema atiara kama ilivyokuja katika baadhi ya riwayat. Kwamba mtu anamfanyia uchawi mkewe, huku kwetu wanasema anamfunika. Yaani hasikii wala haoni ataka huyo mumewe tu. Bali kama ni mwanamke naye amfunika mumewe. Mume anakuwa zuzu. Asikii wala haoni, basi ndio huo unaozungumzwa. Mtume anasema hivyo, wala tiara. Kwa hivyo alivyosema wala tiara, nao amena sihiri kama kult, watatayuru, ay atashaumu, ama tatayuru maana yake nini? Atashaumu maana nuks, watu kutegemea mandege. Kimsikia ndege fulani aliyesema, ndege huyo akilia, huyo mchimbi huyo, kutakufa mtu, fukuza. Basi watoto na mawe wanamfukuza, kwa mwangu wa mchimbi huyo, au bundi, na mfano wa vitu kama hivyo. Asema wala tiara maana yake ni hiyo. Wasiluhu ashayul makruh, asili yake ni kitu ambacho kinachukiza. Min kauli, ima kauli yake, sauti yake, au feeling, au kitendo chake, au mar'i, au kuona. Mtu atembee na zake mzingi huko, akutana na paa au funo, pita mbele pale yule mnyama mwekundu yule, asema da, rudi bwana, safari yako imefanya ndege. Nini maana ya ile neno la Kiswahili safari imefanya ndege? Ndege Kiarabu ni tayrun. Ndio hiyo hiyo atiara. Wadigo wanatiara. Ndio maana nasema safari kaenda ndege. Ndege gani? Ni tiara Kiarabu hiyo. Safari hii ina tiara ndio maana yake. Kwa hivyo watu bado wana itikadi za jahiliyo za mwanzo. Kama vile Muhammad hajafanya kitu walipokuja. Watu waliacha ya Muhammad wakarudi nyuma. Wakachukua yale yale ya watu wa zama za jahiliya. Naudhu billahi min dhalik. Wakano, na walikuwa hao watu wa zama za jahiliya, yatatayaruna bisawanihi walbawarihi. Walikuwa wana hii tabia ya tiara, kutegemea mandege, si bara si pwani. Wote walikuwa na tabia hiyo. Hayo maneno al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kayaandika katika sharhi ya Muslim katika mjadala wa 14 vile vile kurasa 218. Wa fil hadith at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun. Mara tatu mtume akasema kutegemea mandege ni ushirikina, kutegemea mandege ni ushirikina, kutegemea mandege ni ushirikina. Wama minna illa walakin yudhhibuhu Allahu bitawakkul. Hakuna katika sisi isipokuwa utakuta kuna kiji imani kuhusiana hilo jambo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala analiondoa hilo kwenye vifua vya waumini kwa tawakkul, kwa kumtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma qawluhu wala hama, ama aliposema wala hama, kila ta'ir ma'ruf, hama ni ndege maaruf, huku kwetu wengine wanamuita bundi, min tayri al-layli, ni katika ndege wanaolia usiku. Minasikia huko mtaa wa mahakamani huko, kuna miezi fulani alikuja akasimama huko, watu walikosa usingizi, sheikh fukuzwa na mijimawe na madongo kulikweli, kisa alikuwa analia tu kwenye mwembe. Hizi ndizo itikadi za zama za jahiliya huko, kuitakidi kwamba huyu ndege akilia kutakuja matatizo, kutakufa mtu, kutatokea majanga wa maila dhalik. Acheni hii tabia. Hizi ni tabia za washirikina ma kabla al-Islam, kabla ya Uislamu. Kwa hivyo wala hama, iliposema wala hama kila hiya albuma, inasemekana ni buma, bi maana ya hilo bundi hilo. Na hii tabia mimi nilisikia tokea ni mdogo, wazee wetu wanakuambia kuna buma huko. Sasa buma ni nani? Kumbe Waarabu wanamfahamisha vizuri buma ni nani. Kala wala buma, wala nini? Wala buma. Wakila inna ruha almayiti tankalibu hama watatir. Lakini nasemekana roho za wafu, watu waliokufa zamani, huwa zinafufuka usiku, zinageuka buma, zinaruka, ndio zinatoa hiyo sauti. Haya yote ni mambo walikuwa nao watu wa zama za jahiliya huko. Kwa hivyo sisi au nyinyi mkiwa mnaitakidi vitu hivi, mmejirudisha kwenye zama zile za kufru, ma kabla al-Islam, kabla ya Uislamu. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine nasema wala ghaulun, wala ghaul. Ghaulun ni huku kwetu mwaisa mzuka. Kanatil arabu tazumu anna al-ghailana, Waarabu walikuwa wakidai kwamba hizo alghaila na hiyo mizuka filfalawati inapatikana katika sehemu kwenye mabonde jangwani au kwenye miti mikubwa kwenye chaka nene. Ambo hapo usipite hapo. Huku pia yako. Nasikia mahali ukipita hapo na wale uvua viatu. Eh? Uchukue jani uliangusha kwa chini ya mti. Na mfano wa vitu kama hivyo. Kuna sehemu kwa njia kiletwa kubwa mkono. Ukifika hapo lazima mkono ukunje kidogo. Yote hayo yanaingia kwenye hayo al-ghailan. Wa hiya jinsun min ash-shayatini. Ni jinsi fulani ya mashaitani. Fatataraa. Mtu anaweza akaliona, watatagawala, na linajibadilisha badilisha. Ah, nimeona mtu mrefu mzee hana mwisho, umejua kile kama ni mtu na yeye hana mwisho. Basi hana mwisho shekhe mpaka sio wapi huko. Basi ndio hayo majini, tatagawala tagawala ai tatalawana talawunan. Fatudhilluhum an at-tariqi fatuhlikuhum. Basi mtu akimwona huyo eti hilo jijini linampoteza huyo mtu njia, anapotea anaenda mpaka anakufa huko. Unasikia ah fulani bwana kakuta huko, kapotea kafa huko. Ambua kaona hilo hama hilo, hilo gaulu. Hizi itikadi hizi humu mwetu zimo. Kumbe ni mambo ya zama za jahiliya kabla ya Uislamu. Kwa hiyo watu wanatakikana wafahamu kwamba haya si mambo ya kuitakidiwa. Enyi ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba fa inna ahsana alhadithi kitabullah. Kama kuna mazungumzo mazuri zaidi ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakini bora ya muongozo ni muongozo wa mtume alayhi salatu wassalam. Fastaghfirullaha rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du ayyuha an-nas usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal. Enyi ndugu zangu katika imani, na wausia sambamba bila kuisahau nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu qad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Fi surati al-Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala nasema, sema Muhammad waambie hao, ikiwa mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala nifuateni mimi, Allah atakupendeni na atakusameheni madhambi yenu. Kwa hivyo ikiwa twampenda mtume alayhi salatu wasalam, ni juu yetu kumfuata mtume. Mtume kasema la safar, hakuna tashaum, hakuna nuksi ya mwezi wa safar. Angalia mwezi uliopita wa Muharram ilikuwa ni magoma kwenda mbele, hatulali shekhi, usiku kucha ngoma tu, kana kwamba watu hawajui kwamba majingoma yameharamishwa haya. Lakini watu kwenye maharusi ni kupiga mangoma, mtu huwezi kutarajia, huwezi kumuelewa kama huyu pia basi afanye mtu wa bid'a, afanye mtu wa hawa, basi hata wewe pia wapiga mangoma. A'udhu billah. Ulivyoingia mwezi wa Safar kimya. Kwa nini? Kwa sababu watu wana itikadi zile zile za watu wa zama za jahiliya. Ibn Mas'ud rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu asema, qala qama fina rasulullah. Mtume wa Allah siku moja alisimama kwetu sisi, faqala akasema, la yadi shay'un shay'a. Hakuna kitu kinachoambukiza mwingine, huyu kumwambukiza mtu mwingine, kumwambukiza mwenzake hivi hivi tu. Hakuna hiyo. Faqala Arabiyu. Bwana mmoja mbedui akasema anamwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, al-ba'irul jarabu al-hasafa. Ngamia ambaye kwamba ana ugonjwa wa kuambukiza, eh? Ambaye tunakuja tunamuingiza kwenye zizi la wenzake labda. Fayajribu al-ibla kullaha. Anawaambukiza ule ugonjwa ngamia wote. Hii inakuaje sasa? Faqala, mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, faman ajraba al-awwal. Sasa huyu wa kwanza kama ni hivyo, kaambukizwa nani? Kama wale wengi unasema wameambukizwa ni huyu, je, huyu wa kwanza kaambukizwa nani? Tayib. Tukisimama kidogo hapo. Mtume ndo akasema, la adwa wala safar. Hakuna maambukizi yanayoambukiza yenyewe, wala hakuna kuitakidi mwezi wa Safar kwamba ni mwezi wa nuks. Haijuzu. Baadhi ya riwaya zinasema Safar ni dudu, ni wadudu fulani mfano wa nyoka, bi maana ya minyoo. Inapatikana katika tumbo ina ima mnyama au mwanadamu, hata kuku anaweza akawepo mnyoo. Wanasema minyoo inaambukiza zaidi kuliko ugonjwa ule tuliozungumza wa jarab. Lakini sasa Mtume akasema la adwa wala safar, hakuna maambukizo ambayo yanaambukiza wala safar. Lakini kuna hadithi nyingine sahihi ambayo nilisoma nikiwa darasani, shekhe alitoa munakasha kidogo hapo, akasema lakini kuna hadithi nyingine inasema firra min al-majdhum firaruka min al-asad, mkimbie mwenye ukoma kama unavyokimbia simba. Mtume huyo asema hivyo. Tayib, huku kasema mkimbie mwenye ukoma atakuambukiza kama unavyokimbia simba, lakini huku anasema la adwa, hakuna maambukizi. Vipi? Maana yake ni kwamba mwenye ukoma ana uwezo wa kukuambukiza kwa kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah amepanga uambukizwe, atakuambukiza mtu mwenye ukoma. Kwa hiyo ukimuona mkimbie. Na aliposema la adwa, maana yake hakuna maambukizi, yani hakuna maambukizi yanayoambukiza yenyewe tu bila ya kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani tadha hapo imeeleweka. Basi Mtume akasema la adwa wala safar, hakuna maambukizi wala hakuna safar. Khalaqa Allahu kulla nafsin fakataba hayataha wa rizqaha, Allah aliumba kila nafsi na akaandika riziki zake na uhai wake itaishije, wa masaibaha, na misiba itakayofika kwenye hayo matatizo kwenye huyo mtu. Qala Abu Daud, Abu Daud asema qura ala al-Harith bin Miskin wa ana shahid, ilisikuna mtu alikuwa akimsomea Al-Harith bin Miskin na mimi nipo. Akhabarakum ashhabu qala su'ila Malik, aliulizwa Malik an qawlihi la safar, kuhusiana kauli ya Mtume la safar, hakuna safar. Qala akasema inna ahla al-jahiliya, hakika watu wa zama za jahiliya, kanu yuhilluna safar, walikuwa wanauhalalisha mwezi wa safar, wayuharrimunahu aman wayuhillunahu aman wayuharrimunahu aman, wanauhalalisha mwaka na kuharamisha mwaka. Yani kuna mwaka ule mwezi wa Muharramu ndio mtukufu, wanaofanya hapana Muharramu ni halali, mtukufu ni Safar. Mwaka mwingine ukifika Safar unakuwa si halali tena, si mtukufu, mtukufu ni Muharram. Wa hakadha wanafanya watakavyo. Mtume alayhi salatu wassalam akawagombesha, akawabainishia watu, fakala la Safar, hakuna mwezi wa Safar kama ni katika miezi mitukufu. Mwezi wa miezi mitukufu inajulikana. Au la Safar, hakuna Safar kwamba ni mwezi wa nuks. Ukifanya jambo lako halifanikiwi. Hakuna mwezi wa Safar. Au la Safar, hakuna wadudu ambao wanaambukiza wao wenyewe bila ya kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo baadhi ya watu mpaka leo hii wanafata zama za watu wa jahiliya wa mwanzo, yale mafundisho ya Mtume wameachana nayo moja kwa moja. Sasa la ajabu ni kwamba kuna baadhi ya watu ukiwaona unaona hawa mbona ni watu wa sunna, hawa wamekaa kisalafi hawa, lakini mbona mambo yao yanatatiza. Mfano hili swala niloligusia la ngoma, miziki kwenye maharusi, sijui kwenye masharehe, sijui kwenye mabalaa gani. Allah subhanahu wa ta'ala kalizungumza wazi katika suratu Luqman, wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi, miongoni mwa watu kunao wanaonunua upuuzi wa maneno, liyudilla an sabilillah, ili kupoteza njia ya Allah, wayatakhidhaha huzwa, lakini wao wanaona ni mzaha na furaha tu. Unaambiwa sijui kuna sherehe kwenye shule, sijui graduation, sijui ndio nini, mziki hapo hapo. Mtoto wa Kiislamu aitwa Muhammadi, aitwa Saidi, afundishwa kukata kiuno. Sisi tutasema bwana atakayechukia achukie, lakini sisi tutasema haki. Aya hii ilivyoshuka, Ibn Mas'ud akasema wallahi huwa alghina, wallahi hii aya inamaanisha nyimbo. Mtume akasema fi akhir zaman, akhir zaman, zama za mwisho kutakuja watu yuhilluna alhira walharir walmaazif, watahalalisha zina na hariri na miziki. Mimi nawaambia nyinyi walimu wa mashule, mcheni Allah tabaraka wa taala. Mnapoteza watoto wetu, barakallahu fikum, mcheni Allah subhanahu wa taala. Kwani uwezi kufanya sherehe yako ukawaita watoto ukawaambia jamani mmemaliza shule, huko mnakoenda mtakutana hivi na hivi, kama ni mwalimu ukifika utaamali na watu hivi na hivi, mcheni Allah katika hii elimu ambayo kwamba mmefundishwa hapa, tumikieni vizuri. Hamwezi mkitoka hapa mkawapa kama ni zawadi, mpaka muweke miziki, watoto wakate viuno, ufanyike uasharati, watoto watu walishane makeki na nini, mbele ya baba, mbele ya mama. Aina namshi, aina nadhhabu, tunaenda wapi sisi? Sisi tunaenda wapi? Walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, hawawezi kuridhia mayahudi na manasara mpaka mfuate mila yao. Mtume akasema hivyo, mtawafuata hadhu alqudhati bilqudha, nyoya kwa unyoya, shibri kwa shibri. Billahi alaykum, hivi sherehe zenu haziwezi kufanikisha mpaka mweke muziki, mtoto wangu mimi akate kiuno mbele yako? Heshada هذا لا يجوز. اتركوا هذا عمل الجاهلية الأولى. هاتاني هاني مامبا يا واتو وزامة جاهلية زمان زوكو. Angalieni utaratibu mwingine ambao utakufanyeni mtafanya sherehe zenu bila munkarat. Mpaka muweke munkarat ndio muone mmefurahi. Mnakuwa kama watu wa jamaa za jahiliya, katika furaha yako pia mpaka ushirikishwe, mpaka ufanye maasiya. Mcheni Allah tabaraka wa taala. Usikum fi hadha wa nafsi bi taqwa Allah. Nakuhusieni na nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu qad faza almuttaqun. Hakika mambo yalivyo, wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Thank you.